Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Lærke, hvornår græd du sidst? Hvornår græd jeg sidst? Ja, altså... Er noget, du gør meget? Jeg gjorde det meget... Jamen, ej, det er egentlig sjovt. Altså, jeg gjorde det meget en gang, tror jeg. Men mest, når jeg var glad. Jeg har haft sådan, især også det, da jeg var barn, altså sådan, hvis jeg egentlig var ked af det. Altså, jeg græd ikke så meget. Og... Hvis jeg ligesom skulle have noget ud, altså hvis jeg kunne føle, at der var sådan grød inde i mig, men jeg ikke kunne få det ud, så hjalp min mor mig, var ved at sige. Så kunne jeg bare sidde med hende, og så kom hun med et nærvær, der gjorde, at jeg ikke kunne andet end at let it out. Så det har været lidt en joke i familien nogle gange med, hvis jeg er kommet hjem. Det er sådan, hvor lang tid går der før, at mamma hun lige knækker Lærke. Ja. Men det er jo en superkraft, de har. Det er mødre, altså. Altså, sker de skal der? Bare spørge, hej skat, hvordan går det? Også bare i telefonen. Mm. Og så alle murer ja. Burster sammen. Virkelig. The waterworks, dammen bryder. Ja. Altså. Ja, fuldstændig. Men ja, jeg tror, sidste grad, det var... Jeg tror, jeg fældede en tår i går faktisk, men med sidste grad sådan rigtigt. Det var faktisk 3 dage siden, tror jeg. Det er da ikke så lang tid siden. Nej, det er det ikke. Det er så altså, lang tid siden. Før det. Men jeg snakkede i telefon med et menneske, der betyder meget for mig. Og, hvem? Det vil jeg ikke lige komme ind på. Men... jeg levede ikke lige op til personens forventninger om, hvad jeg lige skulle gøre i øjeblikket, okay. Tror jeg. Kan du komme det? Jeg forstår godt, at ja. Vi ikke skal til, men kan du bare komme det lidt nærmere, måske? Ja, altså, jeg tror, at det er en meget sådan latterlig situation på den måde, men jeg havde lige bare udskudt en aftale, som gjorde nogle ting meget besværlige for ham. Okay. Og jeg havde hele dagen været sådan, okay, nu skal jeg virkelig fokusere på at ikke fuck den her aftale op. Altså, jeg skal ikke rykke den. Han har travlt. Jeg skal, du ved, jeg skal komme til tiden. Det var ikke bare en telefonsamtale, men du ved, jeg skal komme til tiden til telefonen. Og det gjorde jeg ikke. Jeg rykkede vores aftale, og han følte sig enormt skuffet og sådan nogle ting. Og jeg tror egentlig, det var mest følelsen af, ikke... Igen det der med, at man vil så gerne leve op til nogle forventninger, eller den bedste version af sig selv, og nogle gange så er der bare nogle sådan interest, der flyder sammen. Fordi jeg vil gerne være der for ham, men jeg vil også gerne hjælpe min kæreste med noget andet her, og sådan, og så lige pludselig være sådan, jeg vidste bare ikke ind i mig selv, hvad skal jeg prioritere? Altså, så lige pludselig kommer jeg for sent til det her, og han vidste egentlig ikke, at jeg græd i starten, fordi at jeg egentlig bare lige slukkede for telefonen. Du ved, så han ikke kunne høre mig, mens jeg bare stortudet. Og virkelig bare følte det der i maven. Og det var bare sjovt, fordi der mærkede bare lige den der, okay, der sidder nogle ting der, hvor at, jeg lige skal blive bedre til at affinde mig med, nogle gange ikke altid leve op til forventningerne. Altså... Ja, altså sådan, det prøver jeg at arbejde på, det der med, nogle gange kan det faktisk hjælpe mig ret meget at tænke ud i worst case. For sådan, hvad er worst case, at jeg er irriterende? Mm. Hvad er worst case, at de er lidt skuffet over mig? Men det er fordi, jeg så skal arbejde med ideen om, okay, men folk vil stadig gerne, altså folk kan godt tilgive mig for at være irriterende. Ja, 100%. Jeg må godt, altså folk elsker mig nok til, at jeg godt også må skuffe nogle gange, uden ja. Det betyder, at hele vores relation er ødelagt for evigt, men jeg tror bare, det er det, der gør, ja. At man nogle gange sådan virkelig ikke har lyst til. Ja, Og jeg tror også bare, at det der med sådan at skuffe et andet menneske, det er, noget, det, er det værste, jeg ved. Ja. Fuck, det skal jeg ikke. Ja. Og så er det den følelse, når den kommer op, ikke? Mm. Altså, jeg bare... Ja. Men det er sjovt, ikke? Fordi på nogle måder, jo, selvfølgelig er det ikke noget, man skal bestræbe sig på at skuffe andre mennesker. Men er det virkelig jordens undergang? Hvorfor føler vi, det er det? Det er det bare slet ikke. Nej. Altså, det går nok. Og det var også sådan... Altså, og det var også i den her samtale, så afsluttede jeg også med, at jeg var sådan, at jeg er virkelig ked af, at du ved, at jeg fuckede din dag op, og at jeg ikke sådan... Og han var sådan, at altså, jeg har allerede glemt det. Ja. Du ved, det betyder ikke noget, det er helt okay. Sådan, nå, okay. Men jeg havde stadig ikke det der hul i maven, ikke? Jo, og nogle gange synes jeg også, det er meget, meget svært at sortere i, hvad er mine behov, og hvad er mine følelser, og hvad andres, som jeg har påtaget mig, yes, og ikke længere kan kende forskel. Og så folk sådan, du skal bare lytte til dig selv, og så er jeg sådan, puha, jeg ved ikke, hvilke dele af det her, der er mig, nej, og hvad jeg tror, der er mig, og hvad jeg føler, der burde være mig. Ja. Og samtidig kan man jo så også komme til at pådutte sig, ja, en skuffelse, som andre ikke engang føler. Også fordi her, så var det nok bare mit eget behov for at være en pleaser. Ja, præcis. Altså, der, du ved, der egentlig var det, der gik i spænd. Ja. Så det er jo ikke, altså, ja. Men det er det, der kan være svært at sortere i. Ja. Hvad kommer fra dem? Ja. Og hvad vækker de bare, som egentlig allerede findes inde i mig? Virkelig. Jeg var også bagefter, jeg var sådan, også mens det sker ind, jeg har sådan nogle, du ved godt, være en oplevelse, og så sådan, er der et andet perspektiv, jeg ser på det, hvor jeg er sådan der, hvad fuck sker der lige her? Mm. Altså sådan, jeg lærker, hvorfor reagerer du sådan her? Mm. Og jeg er bare inde i det grad, og jeg er sådan, åh. Ja, så det var ret sjovt. Jeg var virkelig sådan der, hvad sker der her? Altså, hvorfor bliver du så påvirket af, at du er nødt til at udskyde det her i 35 minutter? Altså sådan, du ved. Ja, ja. Værre er det heller ikke. Det spil. Nej. Ja. Men ja, ellers så, jeg tror ikke, at jeg... Det er ret sjældent, jeg græder. Det er virkelig. Men så er det vel også dejligt nok nogle gange, lige at komme ud med det. Altså der føler jeg også nogle gange, når jeg endelig lige får grædt ud, så er jeg sådan, okay, jeg ved egentlig godt, det er lidt fjollet, og det påvirker mig ikke så meget, men nu er jeg her, jeg kan sgu lige så godt få grædt igennem. Det. Eller sådan. Men det kan være super rart. Jeg elsker at føle. Ja. Altså så sådan, og jeg elsker også at se filmen. Altså nogle gange har man også brug for at sætte en film på, hvor jeg ved, jeg kommer til at græde det. Ja. Altså det er så nice. En lille trigger, der lige starter. Men det er jo også et sjovt, det har jeg også tænkt over. Det er jo også et kontrolgen. Nu sætter jeg en film på, jeg ved, jeg kommer til at græde, så kan jeg lige udløse det her fedt videre. Det er ligesom altså, at skemalægge det, ikke? 15 minutter om dagen, så kan jeg lige græde ud. Bum, så er det overstået. Så ja, men ret ofte faktisk med, det er ikke ofte, men der, hvor jeg græder mest, er nok, fordi min krop har helt klart, altså at græde, det er også bare energi, der skal ud af kroppen. Okay, altså sådan... Det er lige noget, der skal forløses. Man behøver ikke sætte ord på det, alt det her. Så ret ofte i, når jeg laver altså breathwork, så når man ligesom lige lukker for hjernen en gang, så kan kroppen godt lige forløse noget. Ja. Og det kan være rigtig rart. Den taler for sig selv nogle 100%. Gange. 100%. Den er sådan, fint, jeg kan lige slippe på det her. Mm, tak. Og så bliver der godt. Så bliver der godt. Ja, men hvor sådan en meget... Så ryger jeg lige et par tårer. Det er meget sådan en smuk måde. Ja. Faktisk. Ja. Meget stille og roligt. Ikke sådan en rigtig ugly cry, hvor man græder som pisket bare. Nej. For det er sgu ikke altid det smukt. Nej. Og så sagde jeg til ej, det tror jeg, det er faktisk... Så, altså, jeg tror, jeg var 17 år siden, at jeg... Nej, det er løgn. Okay, jeg havde en oplevelse hjemme, hvor jeg fik sådan et panikanfald, der græder godt nok meget. Der er det, det er nogle år siden. Ja, præcis. Fuldstændig. Og netop vejrtrækning, ikke? Ja. Der er bare sådan... Det er sindssygt. Ja. Ja, hvor vildt. Mange tårer. Jeg får det lidt koldt nu. Mm. Skal vi lukke lidt? Yes. Okay. Så vil jeg lægge den med den her op. Med den her. Perfekt. Okay. Liva, hvornår græd du sidst? Ja. Nu tager jeg en bid af den. Det gør du bare. Nyd det. Jeg håber, at den er god. Det er den med hvid chokolade. Hvid chokolade og citron. Wow. Mm. jeg græd sidst for en uge siden, tror jeg. sådan rigtig grad. Og det gjorde jeg, fordi jeg lige havde været til terapi hos min psykolog. Og det var rigtig, rigtig tungt. Og så kom jeg hjem, og jeg kunne bare mærke, at jeg var helt vildt dynget ned af alt det. Altså hvis man selv har gået til psykolog, så ved man nok, at det kan være rigtig sådan følelsesmæssigt udmattende. Man er træt. Man er sover. Så træt. Så godt. Det minder om at være barn og have været i svømmehallen en hel dag. Det er så rigtigt. Ja. Det er faktisk den følelse. Det er præcis den følelse. Ja, det er så rigtigt. Det er også derfor, at ingen smøg rammer så godt som smøgen efter psykolog. Altså det er bedre end smøgen efter sex. Man er virkelig sådan... Især hvis det også er lidt mørkt, ikke? Det er det jo også nu. Mm. Altså sådan, hvis det er om aftenen, eller klokken til engang var med sådan noget 16. Ja. Og så kommer man ud, og sådan verden fortsætter. Ja. Og så står man bare i den der kolde luft, og lige sådan, hold da op, jeg føler, at hele mit liv har ændret sig, og alt er det samme. Ja. Ej, men det er lige den, wow, du opsummerede det virkelig, virkelig godt. Nej, det var ikke sådan, det ord, nu men Nej, det var overhovedet ikke. Det er så sjovt, at sådan, så alt, hvad vi putter ind i den team, er jo så forskelligt fra person til person. Det kan jo handle om de altså, største traumer til nogle helt små ting. Ja. Men sådan, oplevelsen er det samme. Ja, det er rigtigt. Ja. Og det, ej, det er så rigtigt. Og så kommer du hjem. Virkelig godt. Og så kom jeg hjem, og jeg var alene hjemme. Og jeg var bare sådan... så udmattet. Og det jeg gør så, og jeg kan ikke forklare dig, hvorfra jeg havde ideen, eller hvorfor jeg tænkte, det var det, jeg havde brug for at gøre. Men jeg sætter, jo, det kan jeg faktisk godt. Mm. Jeg kom lige i tanke om det. Det er faktisk fordi jeg har haft det hårdt for tiden, og en ting, som jeg tit støtter mig op af, og tit får et virkelig godt humør af, det er musik. Og jeg lytter til rigtig meget musik. Og det har jeg ikke gjort i lang tid. Og jeg tænkte, hvorfor hører jeg ikke musik? Det er fordi, jeg ikke har det så fedt for tiden. Men det er da egentlig vildt ærgerligt, for det er noget, der giver mig glæde, og det er noget, der sådan opløfter mig lidt, eller får mig til at føle. Altså sådan, det, musikken er sådan en så individuel oplevelse, men det kan virkelig gøre meget for en. Og så satte jeg en sang på. Jeg satte to sange på, og jeg begyndte seriøst bare at danse rundt i lejligheden her. Totalt filmagtigt, skøjtet rundt med mine sokker rundt omkring i alle rummene, og bare sådan sang for fulde lunger. Hvad var det for nogle sange? Det var nødt til at vide. Ja. Eller hvad, er det pinligt? Nej. først kom den første sang, og det sjove er, at det ikke er nogen, jeg normalt lytter til, men det er nogen, jeg kender. Først kom More Than a Woman på. Knæk. Den der, More Than a Woman. Hvem synger den? Bee Gees. Nå, okay, sådan old school. Ja. Og så begyndte jeg bare at synge den, og det var mega sjovt. Og så kom, den næste sang, der kom, den hedder Doses and Mimosas. Den begyndte selvfølgelig bare at råbe så højt jeg kunne. Og der er sådan et tidspunkt i sangen, hvor den siger sådan, hvor man i sangen bare siger sådan, fuck alle jer, der ikke kan lide mig, basically. Ja. Og jeg begyndte bare at råbe det, og samtidig med at gøre det, så begyndte jeg bare at græde. Og jeg var bare sådan... Det var sådan en frigørelse. Det var totalt frigørelse. Af alle mulige følelser. Og det var sådan, det var også en sang, som virkelig ramte, fordi at jeg også har haft nogle relationelle problemer og sådan noget. Så jeg følte mig bare virkelig fortabt og sådan noget. Og så var det bare den der sådan... Den synger bare sådan... Fuck ja, yeah. Men sådan på en eller anden, det er jo sørgeligt, men det var også underligt opløftende. Altså sådan, den ramte bare, og så begyndte jeg bare at græde. Det var altså, frigørende. Det var så frigørende. Det var virkelig sådan en udløsning af følelser, som bare sådan kunne komme ud. Og jeg tror, jeg følte sådan en styrke i, igen, altså sådan det der med bare at føle det. Så ja, der begyndte jeg bare at græde helt vildt meget. Det var virkelig, ja... Det var sådan, det var vildt. Men det er sjovt, du siger det, fordi de tidspunkter i mit liv, jeg har været allermest deprimeret, der har jeg ikke hørt musik. Nej, men det gør jeg nemlig heller ikke. Men jeg tror, jeg ved ikke, om det er det samme for dig, men for mig så er det meget sådan, hvis jeg er virkelig deprimeret, det sidste jeg skal, det er at høre sørgelig musik. Fordi jeg skraber bunden lige nu. Altså jeg er, puha, der er ikke langt til afgrunden, hvis jeg så også skal høre sørgelig musik. Det forstærker, hvor dårligt jeg har det. Ja. Og hvis jeg hører glad musik, så bliver jeg irriteret. Jeg bliver provokeret. Jeg, sådan, jeg køber slet ikke ind på den her præmis. Jeg tror ikke på det her. Tror ikke på det her findes. Altså præcis. Det er sådan noget fake bullshit som typen, der bliver sådan bitter. Men det er man jo desværre, når man er mega deprimeret. Det altså, er man jo. Så under man jo heller ikke, fordi man bare så ikke tror på, at det kan være rigtigt, den glæde. Det er så man er sådan lidt, så hvad skal jeg gøre? Det er det. Så hører man podcast. Ja, så hører man nemlig podcast, og det er faktisk også det. Det er også derfor, at jeg har sådan lyttet til næsten alle dine episoder. Over 200, du. Det er sindssygt. Ja, jeg har lyttet til virkelig mange. Mm-hmm. Men det er nemlig podcast, som jeg... Ej, det er vildt sjovt, at du kan relatere til det, men det, at det er jo igen... Altså, hvad vi føler som mennesker, er meget mere normalt, end vi tror. Og det er... Altså, man er ikke alene. Men det var nemlig første gang, jeg hørte musik i mega lang tid, og jeg tror, jeg kunne lytte til den der sang, fordi det, den siger, er sørgeligt, men den siger det på en sådan lidt opløftende måde, hvor den bare sådan giver det hele, sådan slip på det hele. Mm. Så den ramte bare lige det der sweet spot. Men der føler jeg også, det er også der, hvor man ved, hvor okay, nu er jeg også lige hovedet oven vande. Ja. Selv hvis det bare er i kort tid, så er det sådan, okay, jeg er i stand til at føle andet end bare sådan afmagt. Ja, og præcis, sådan præcis. Apati, altså lige pludselig kan man føle sådan enten selvtillid eller vrede eller sådan noget, fordi når man er deprimeret, synes jeg nogle gange, nu siger man, jeg har tit haft den der, fuck, jeg ville ønske, jeg kunne være vred, for det der er det mindste noget drivkraft bag, der er noget, du ved, det er nemmere at være vred, end bare at være sådan, intet giver mening, og nu ligger jeg bare her og lider. Ja, og det har min mor faktisk nogle gange sagt til mig, hvor hun sådan, don't be sad, be mad. Ja, ja. Og det er jo fordi, at vreden, altså sådan, det at være ked af det, det er tit den der afmagt. Ja, det lammer. Og vreden, den er den der, der skal handles. Og sådan, det. Man skal selvfølgelig handle på en ordentlig måde og alt det der. Men det er virkelig ødelæggende at bare ligge i sådan en afmagt i for lang tid. Altså det er så hårdt. Så det føler jeg også nogle gange et tegn på, okay, nu er jeg ikke helt noget skrabbøn. Jeg kan sætte noget musik på, der kan få mig til at være sur eller synge med og skåle med og sådan. Ja. Det var sådan et øjeblik, hvor jeg var sådan, ej, jeg er menneske stadigvæk. Så det var rart. Ja. Der starter på en måde. Beskriv sidste gang, du husker, at du har grædt. Ja, okay. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, hvornår var, hvad hedder det? Spændende. I foråret var jeg i Guatemala med min kæreste, og vi skulle, det var sidste dag, og så tænkte vi, nu skal vi ud på den her meget lækre hvide strand, ud til Karibiens kysten, så det var meget med palmer og hvid sand, og fantastisk. Alt det fede. Og vi skulle så sejle i en båd en halv times tid, for at komme derhen, og jeg er meget bange for vand. Jeg kan ikke svømme, og jeg er meget, meget, meget, meget bange for vand. Og han starter ud med at sejle 10 minutter direkte ud i det karibiske hav, i sådan en lille bitte båd. Vi er 6 mennesker eller sådan noget. Og han bliver bare ved med at fortsætte, og jeg sidder bare og tænker, lige om lidt, så tager jeg roret, fordi jeg kan ikke overskue det der. Og bølgerne var ret høje. Og så drejer han langs kysten, og så sejler vi på tværs af bølgerne, som er på vej ind mod land. Og det skøjter rundt, og han sejler mega stærkt. I en lille båd, der klinger. Det var simpelthen rædselsfuldt. Hvad hedder det? Jeg fandt så ud af, at han sejlede mega hurtigt, fordi så kan man komme over bølgerne. Så det var med vildt. Det var en teknik, man bruger. Men bare det, at man skal employ en teknik, før at vi ikke kender, altså det kan det altså ikke rumme. Det var så uhyggeligt. Og der var selvfølgelig ikke nogen redningsvest noget sted, fordi hell no. Det kostede os ingenting, den der båd. Så det havde de sparet væk. Og jeg sidder, og hvad jeg ikke vidste, da vi startede, det var, at det var sådan en halv time eller sådan noget, 40 minutter, vi skulle sejle. Jeg troede, det var kvarter eller sådan noget. Så efter det første kvarter, hvor der, jeg er nervøs, jeg har hjertebanken, men jeg kan godt mærke, sådan, det skal nok gå. Så går der yderligere 10 minutter, hvor jeg tiltagende bare tænker, den her båd går i stykker nu, fordi der bølgerne er så voldsomme. Og så lige pludselig, så bryder jeg bare ud i gråd, og kan bare mærke sådan, jeg dør nu. Også fordi, hvis den her båd går ned, jeg kan ikke svømme. Min kæreste kan godt, men hun kan jo ikke redde mig så langt ude med så høje bølger. Der er ikke nogen redningsvest her. Hvis den her båd, og jeg var ret overbevist om, at den ville kendre, så dør jeg. Og så tabte jeg den bare fuldstændig. Helt hysterisk begyndte jeg bare at tude og ryste. Og, og altså, I vel flere på denne her båd? I vel flere sådan, turister, der ligesom er samlet for at komme ud og se, ja, den her? Ja, det var de mest irriterende mennesker, vi var sammen med. Okay. Fordi det var sådan, det var sådan to par i måske slut 40'erne, start 50'erne, der var på partur, okay, et eller andet sted. Altså med hinanden? Ja. Ja, så de var fire, og de der, specielt de to mænd i den der gruppe, de synes det var herregrineren. Nej, er det rigtigt? De grinede og råbte, ej, hvor det sjovt, den nærmest en rusjebane, og de, ej, hvor de hyggede sig med bølgerne, der, og de synes bare, det var så sjovt. Det er så primitivt. Mens jeg hulker, ja, ved siden af, og min, ja, kæreste, hun prøver jo sådan at tryste, men der var ikke, altså... Jeg tror ærligt talt bare, at de var så glade for, at du græd, så de ikke behøvede at gøre det. Altså, så det, kunne de, ja, hæve sig en lille bitte smule, eller sådan... Selvfølgelig, så lidt, lidt større, lidt mere. Det er min teori, for jeg synes, jeg det er shitty gjort. Men det, altså, de, det er det der med, at, at de kunne, for jeg sad forrest, de kunne godt se, der er et eller andet galt her. Ja, selvfølgelig. Der er ikke nogen, der bare sidder og, og tuder på den, nej, måde der. Nej, så de har jo godt kunne, de har nok godt kunne se, at der var noget galt, men jeg hørte dem ikke stoppe på noget tidspunkt. Nej. Og da vi så kom, kom op på den, den der latterlige bådbro, hvor det også tog ham en evighed, fordi bølgerne var så høje, så sagde han, vi skal være her i 5 timer, og det skulle vi. Vi er her nok kun i 4, fordi som vejrudsigten er, så bliver bølgerne kun større. Nej! Velkommen til 4 timers helvede, hvor vi bare venter på endnu værre øjeblikket. Jeg kunne slet ikke slappe af. Altså, nej, det skulle da klart. Så jeg bestilte mig et par cervezas. Fantastisk. Og skyndte mig at drikke dem. Og så fandt jeg i min bæltetaske sådan en pille, en angstpille. Okay. Så jeg tog lidt den. Og man skal ikke blande den med alkohol, fordi, nej, så virker den lidt anderledes. Ja. Men jeg skyndte mig, og jeg skyllede det ned med en øl, bare for, ja, jeg skal slås ud, ja, fordi, ja, ja, jeg skal overleve det her. Det bedste, hvis jeg besvimer på vej hjem. Altså, altså, det ville være pragtfuldt, ja, hvis jeg bare, ja, ikke kunne, ja, være til stede. Ja, det var det sidste gang. Der, må jeg godt sige noget egoistisk? Der græd jeg fandme også meget. Egoistisk tanke? Ja. Men fuck, hvor nederen for din kæreste, dude. Ej, nu er vi i Guatemala det sidste dag. Jeg, ja, har set den her beach på Instagram. Jeg vil bare gerne ligge her og leve mit liv. Tag nogle lækre billeder. Og så Lauke, den der drama queen, der bare sidder og hulker på turen derhen. Altså, hun var meget sød omkring det. Og så kan du ikke engang nyde det, når vi er der. Jamen, selvfølgelig er hun sød. Hun var sød. Men forstår du, hvad jeg mener? Ja, altså, ja, ja, ja. Men altså, det hele blev også lidt taget ned på, på et lavt plan, eller sådan mere jordligt plan, fordi det blæste af helvedes til, så det var ikke engang særlig rart at være der. Okay. Og så blev vi begge to mega solskoldede. Altså, hvad hedder det? Okay. Sådan virkelig solskoldede. Så hun havde også en røvetur. Men det er næsten værre, føler jeg, for så var det all for nothing. Der var intet godt. Altså, den første time, efter vi ankom, hvor jeg havde fået styr på mig, ja, selv, og, ja, sådan, der var det faktisk ret fedt. Men så begyndte, ja, det også virkelig. Og det er en god historie. Altså. Og det er et sjovt minde. Det er endnu en historie, som, altså, jeg ikke ville være for uden. Ja, ja. Jeg behøver ikke prøve det igen. Nej. Men det er meget sjovt nu, egentlig. Ja, nu. Ja. Men man har været i de minutter. Med, i virkeligheden, i sig selv, i nuet. Det, altså, var, det er sygt at tænke på. Det var fandme, den var hård at komme igennem. Det er sygt at sidde et sted og bare vide. Og være stensikker og vide. Så kan det godt være, at det ender med ikke være rigtigt. Men man ved i det øjeblik, jeg dør i dag. Der er intet at gøre. Jeg, nej, dør i dag. Og nogle gange kan man nå at blive helt afklaret med det. Det altså, er jeg har siddet i turbulent og været sådan der. Godt, jeg har jo sagt det, der skulle siges, og jeg har, ja, jo sagt det efterladt de beskeder, jeg skulle. Det var så sindssygt. Altså, hvad hedder det? Jeg er også meget flyskræk. Men det gik faktisk, altså, taget betragt, altså, hvis man kigger på bådturen og så, ja, flyveturen. Flyveturen gik perfekt. Altså, ja, jeg svedte i håndfladerne, jeg havde hjertebanken, jeg var bange, ja, og sådan noget. Men i forhold til bådturen, så var det ingenting. Altså, det er et vanvidsprojekt, så at tage til Guatemala og skulle ud og sejle. Altså, flyve helt dertil og så ud og sejle. Men ja, det irriterer mig helt vildt, at sådan nogle latterlige ængsteligheder og frygt og sådan noget, at det skal stoppe det. Ja, altså, så det er sådan en stedighedsting. Ja, at gøre fordi det på trods. Jeg vil jo gerne se andre steder. Ja. Og for at komme til Guatemala, så skal man flyve. Der er ikke rigtig, ja, nogen anden mulighed. Ej, så det er sådan, du skal altså ikke sejle. Jeg skal fandme ikke sejle derovre. Så det er jo bare en, ja, del af gamet. Så må jeg være i panik i de timer, jeg er nu oppe i flyet. Men, ja, det er det værd. Næste sommer, så er det interrail. Ja, så tager vi interrail. Den er safe. Det er meget nemmere. Det kan jeg gøre helt uden medicin. Helt klart. Du har ikke, og du har ikke grædt siden? Nej. Jeg, altså, jeg er ikke den store græder. Nej. Altså, når jeg gør det, så er det fuld evakuering. Ja. Men jeg gør det ikke så tit. Det er smart. Skal man lige få det ordnet, lige fut, ud med det hele? Jamen, altså. Så og total hovedpine og øm i hele ansigtet. Ja, og bøgerøjne. Og snot og ja. Alt muligt. Det var også, mens jeg var syg, når jeg så fik de der tudeture der og sådan noget. Der, altså, jeg har hulket. Det er også igennem metroen på et tidspunkt, hvor jeg skulle ud til sådan et behandlingssted, ja. Så sad jeg bare og stortudet nede i metroen. Det er så sygt. Og det var simpelthen jeg så udmygende. Jeg findes ikke et transportmiddel, jeg ikke har grædt i. Altså hold kæft, hvor har jeg grædt i mange transportmidler. Ja. Men det er også bare, it's a vibe. Altså det er nødt til at sige. Det kan også noget. Der med at være imellem ting og på vej, og sådan fremmedheden af det hele og sådan noget. Mm. Det kan noget, men der er jo simpelthen også bare det udtryk, der hedder at græde som pisket. Ja, ja. Og nogle gange så græder man på en måde, hvor man tænker, det er det her, det er som det er opkaldt pisket. Efter. Det lyder voldsomt, men det er sandt, ja. At det er det, det er. Hvor det, der, man kan ikke stoppe det. Det nu kører Nej. Det. Nu skal det ud. Og hvor man også hører sig selv udefra, hvad hende der sådan... Ja. Og man fordi... ved bare at trække vejret, men hvor man næsten ikke engang har lyst til at trække vejret dybt, fordi det også føles sådan lidt rart, eller udrensende, eller sådan... Der er et eller andet over at komme igennem det. Ja. Altså, og jeg ved også bare... Og jeg ved godt, det er sådan en mærkelig ting at tænke over, men jeg ved bare, at jeg er grim, når jeg græder. Altså, jeg ved, at jeg virkelig... Altså, det er ikke sådan yndefuldt. Der er nogen, der kan græde og være meget sådan men flotte. Men så er det ikke en rigtig cry. Det kan jeg ikke. Altså, jeg spænder i alle muskler, jeg har, og prøver at holde det inde. Du er Kim Kardashian. Totalt. Har du set hende, når hun græder? Ja. Ja. Det er, hvad det er. Det, desværre har jeg set nok af sådan noget til at have set hende græde. Ja, men hvis man ikke kan give slip... Når man græder, altså hvis man så også skal sætte desirable ud, når man græder, så, altså, så har vi jo ikke nogen frirum tilbage. Altså der er jeg helt klart fan af, så lad falde. Så må man få det ud og få det overstået. Beskriv sidste gang, du husker, at du har grædt, kan tænke. Det har været her i weekenden, tror jeg. Ja, jeg, det er mandag i dag, så det er ikke så lang tid siden. Nej. Og det var både lørdag og søndag, fordi både lørdag og søndag, der har jeg set nogle afsnit af en serie, jeg sad sammen med min mor og far. Ja. Som hedder Lessons in Chemistry. Og, må jeg bare lige sige, at jeg synes, det er så cute, at du har en serie med dine forældre. Ja. Altså det... Sådan, også, at det er dem sammen. Ja. For der er nogle ting, jeg godt kan se med min mor, så ser jeg Stormester. Så ser jeg måske noget fodbold med min far. Men sådan... Ja, der tror jeg også generelt, at min mor og far sådan... Ej, selvfølgelig har de også forskellige smag, men de er gode til at finde noget, de kan se sammen. Ja. Og jeg ved, de synes, det er også mega hyggeligt, når mig og min søster, vi ser med. Ja. Og vi har også set sådan Sex Education sammen. Okay, sådan, wow! Altså, det er cool, men I er også meget tætte, virker det til. Altså på den der måde, hvor I er også sammen om nogle ting. Ja. Altså hvor du stadig kan få lov til ikke kun at være et barn på en eller anden måde. Ja. Og sådan, og vores familierelation har jo ændret sig mega meget i og med, at man bliver ældre og sådan noget, men den er stadig, altså jeg synes stadig, vi er meget tætte. Okay, og men, hvad går det her show ud på? Jeg har faktisk aldrig hørt om det før. Nej, det er en virkelig god serie, helt tilfældigt, så det er en bog, jeg gav til min veninde for lang tid siden, som så nu er blevet til en serie, og handler om den her kvinde, som... hvornår foregår den? Jeg tror, den foregår i 60'erne. 1960'erne. Og hun er kemiker og mega dygtig. Og bliver bare ikke anerkendt for sit arbejde. Og kæmper totalt meget imod alle sådan, de faste kønsroller, der er på det tidspunkt. Og... Men sådan... Der er bare nogle rigtig fine scener. Også mellem hende... og hendes datter, og hende, og hendes kæreste, og sådan. Beskriv en af de scener, der fik dig til at græde. det er svært, for jeg tror også, at jeg græd sådan, eller sådan, jeg bliver meget nemt rørt, når jeg ser en film, eller et bog, eller et teaterstykke. Men jeg tror, en af scenerne var faktisk mellem datteren, som er sådan en 6 år gammel, og skal lave et stamtræ til sin, eller sådan, for sit eget stamtræ, en skoleopgave. Og hun begynder så at snakke med den lokale præst, som viser sig at have været pennevenner med hendes far. Sådan ret tilfældigt. Og hun har aldrig mødt sin far? Eller? Hun har ikke mødt. Han døde før, altså, da moren var gravid med hende. Og det er bare sådan en virkelig fin... De har nogle virkelig fine samtaler, hvor han hjælper hende. Den her lille pige, som er mega sød, og sådan taler jeg lidt i det der kemikersprog, som hendes mor gør, fordi både hendes mor og far var meget sådan nørdet, og sådan lidt særlig på den måde. Det er det sødeste. Ja. Hvis små børn har briller, eller hvis de har sådan en engelsk accent, eller snakker virkelig sådan noget fint. Ja. Fint sprog. Og hun er bare meget sådan, kan alle mulige seje, vilde ord, og... ja, og sådan, og tænker også meget sådan konkret og specifikt, som nogle børn også kan gøre, det der med, at det er svært at forstå et ordsprog eller en metafor eller noget. Og men, hvad i den scene ramte dig ligesom? Det var vel en altså, det var fordi, de spiller virkelig godt, og den er skrevet virkelig godt. Så sådan en blanding af den... sådan en drøm, som den her pige har om at lære sin far at kende. Og så, som er meget sådan stærk og meget naturlig, tænker jeg. Hun har jo aldrig kendt ham. Nej, så derfor er den jo også på en eller anden måde uopnåelig, ikke? Ja. Altså. Men så kan hun så få lidt igennem ham her, som også bare egentlig ikke har kendt hendes far. Sådan, eller de har jo kendt hinanden personligt, men kun gennem breve, de har skrevet til hinanden. Som så også var et virkelig fint venskab, fordi det er mellem den her præst, som jo tror på Gud og religion, og så den her kemiker, som... Videnskabsmand. Præcis. Men det er meget fint, hvordan præsten hjælper hende pigen og undersøger en masse ting for hende, men samtidig også giver hende lov til sådan, nu har jeg slået de første 10 skoler op, der har det her navn, som din far, han har gået på den her slags skole. Nu kan du få lov til at slå resten op, og sådan han anerkender hende. Og sådan, der er tit noget meget fint mellem sådan nogle venskaber, som, hvor der er sådan nogle generationer til forskel også. Fordi de er sådan lidt anderledes end når man er samme alder. Ja, at så det kan være ret givende også. Ja, det kan noget andet. Men det taler jo også lidt ind i det, vi har talt om tidligere, ikke? At det der med, at du også altid har haft... Du har måske været den lille pige for nogle lærere, eller sådan, altså at du ligesom har det der... Ja. Ja, altså så jeg mener, beundrer på en eller anden måde det der med, at man kan virkelig få noget ud af nogle mentorer, eller sådan. Hvis man ikke er sådan en, der bliver... Altså sur på autoriteten, men sådan går den modsatte retning og virkelig få noget ud af den relation, man kan få til nogle lærere og nogle voksne på en eller anden måde. Figurer. Og sådan, der har jeg også bare haft, der tror jeg også meget, det der med sådan, okay, men jeg kunne ikke lige finde nogen, der var yngre på min egen alder, som jeg matchede med 100%. Så dem, jeg faktisk, blev venner med på en måde, var enten de børn, jeg passede, som jo så var en del yngre end mig. Altså nogen, som så... Jeg arbejdede i en vuggestue og den 9. klasse, så sådan fik lov til at passe nogle af de børn. Og der var også en virkelig sød dreng, jeg passede, som var sådan meget overintelligent og ikke så udviklet. Altså sådan, han havde vildt svært ved at hoppe i virkelig lang tid, fordi sådan alle hans... Sådan, kvalitet og sådan noget, det lå i hans viden og hans sprog og hans hjerne, og sådan, så haltede kroppen måske lidt efter og sådan noget. Men han var så sød. Men der startede det med, at jeg passede ham og sådan fik løn for det, og så gik det ret hurtigt over til, at det faktisk var sådan en slags lejeaftale. Ikke fordi jeg fik det samme ud af det, som han gjorde. Men du fik noget andet ud af det? Jeg fik noget andet ud af det, og jeg vil også vil gerne den relation. Ja. Så I endte faktisk med at have en ret ligeværdig relation? Ja, på en i hvert fald, måde, at jeg kom altså på besøg hos ham og spiste aftensmad med ham og hans familie, og så legede med ham. Og sådan, ja. Ej, hvor fantastisk. Så, og så, det samme har jeg også haft den anden vej rundt med en folkeskolelærer, som jeg også kom hjem til at besøgte, og som nu hele hendes familie er blevet sådan vores vennefamilie. Og sådan. Det er igen det der med, sådan, at man ikke ser sådan nogle roller eller relationer nødvendigvis, som eller måske er professionelle eller alder, som en barriere for, at, at man kan få en endnu tættere relation, eller et venskab, eller noget ud af det. Så det er ligesom også det, at det lige spiller på et blødt punkt, du har i forvejen, den her scene, og taler ind i noget. Ja. Ja. Og så, så det helt sikkert, så græder jeg. Ja. Ja. Så det er helt klart, sådan, også noget, det sådan, er lidt genkendeligt. Ja. Det var i hvert fald, altså, jeg får sådan reelt tårer i øjnene og sidder og snøfter og sådan græder, hvor at sådan, jeg ved, at min mor og far, de bliver også rørt, men det er måske lidt sjældnere, at de så sådan kommer til tårer. Ja. Og sådan, og altså netop også når jeg ender at se teaterstykker, så er det også mig, der sidder ved siden af mine venner og bare har helt hævet røde øjne. Ja. Og nogle gange er det, fordi jeg synes, det er altså, at jeg kan relatere til stykket. Mm. Nogle gange er det bare virkelig sådan fint eller smukt. Andre gange er det, fordi jeg synes, de er sindssygt dygtige. Det kan jeg også blive rørt over, at der er nogen, der står her og altså, har øvet et stykke så mange gange og viser det aften efter aften. Og vi er bare en masse bare sådan mennesker, der samlet i et rum og deler noget kollektivt. Altså, det kan også være helt metaplanet. Ja, jamen også det. Og sådan, altså, det er det, der er vildt fedt ved at gå i teateret, at man sådan er der i fællesskab. Lidt ligesom at gå i biografen, men det er bare mere sådan, man er mere nærværende i teateret, ikke? Jo, og det der er med teateret, som faktisk også altid rører mig helt vildt meget, det er, at sådan, det findes kun, mens vi er her. Mm. Altså, det er kun os, der sidder i det her rum, der har adgang til den her oplevelse lige nu. Mm. Og sådan, jeg kan ikke lige pause det, og hvis jeg kigger væk, og hvis jeg går ud og tisser, så er jeg ægte gået glip af det. Ja. Og sådan, det kræver nemlig en, et nærvær og en tilstedeværelse, som der ikke er så mange andre steder. Ja, og det er også sådan, det har jeg også snakket med min veninde om, fordi nogle gange så går vi også ind og ser en danseforestilling, eller en ballet, eller opera, eller sådan noget. Og det er ikke altid, at vi bliver sådan mega fanget af det. Men alligevel skaber det der rum, hvor at man kan jo ikke så netop lige være på sin telefon, eller snakke, eller lave noget helt andet. Men så er der rum til, at man bare lige kan sidde og zone lidt ud, og bare være i sine egne tanker, som der ikke er sådan rigtig tid til på andre tidspunkter. Jeg har næsten lige været til ballet for første gang i hele mit liv. Set en hel ballet, Svanesøen, ikke? Yes. Smukt i operaen. Ja. Og jeg havde faktisk helt dårlig samvittighed over, at jeg faktisk kom til at kigge ret mange andre steder hen, og zonede lidt ud, og på et tidspunkt også lukkede mine øjne, og så i pausen, jeg tør næsten ikke sige det til min veninde, fordi nu har hun inviteret mig ind, og jeg troede ligesom sådan, at det må man ikke, men så får jeg lidt sagt det alligevel, og så hun sådan, det gør alle her, det er det, der er meningen, vi er her lige så meget for meditationsrummet, end vi er her, altså sådan, det, der sker på scenen, er bare den smukkeste bonus nogensinde, hvor du så også kan kigge hen. Men der er mange, der zoner ud, fordi det er så længe, og det må man, altså sådan, det er næsten det, der er. Jamen, det er også virkelig lang tid. Men det er måske også det, meningen er. Ja, jamen det kan godt være, for sådan har jeg faktisk ikke tænkt over det, men jeg altså andet end, at jeg selv har det sådan, og min veninde også har det sådan, at vi kan godt virkelig synes, det er smukt at tænke, hvor er de bare syre dygtige til det her. Mm. Men det er jo ikke sådan, at vi er fanget af det, nej, som hvis man læser en eller anden virkelig god bog, og bare ikke kan slippe den. Eller nej, præcis, altså sådan, fordi det er sådan lidt passiv underholdning, på en eller anden måde. Ja. Det er meget spændende. Ja. Så der vil jeg altså bare sige, det må man godt, har jeg hørt. Det er godt, vi er enige om det, så der er ikke nogen, der, sådan, der ikke føler nogen, sig forkert. Ja. Men det var der, du græd sidst i hvert fald. Ja, det var det. Sådan en oplevelse med dine forældre. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer,